وفي إزالته تجميل ونظافة. Katika kuondosha nyele hizi kuna kujipamba na kuna usafi. Fayuziluhu bima shaa min halqin au ghairihi, ataziondosha nyele hizi kwa anavyotaka, kunyoa au jambo jingine lolote. Almuhimu kusafisha nyele hizi ni katika mambo ya umbile la Kiislamu, na ni katika sunna za zamani ambazo mitume wengine pia walikuwa nalo jambo hili. Pili, al-khitan. Al-khitan ni kutahiriwa. Wa huwa izalatul jildah allati tughatti al-hashafa hina tabruzu hatta tabruza al-hashafa. Ni kuondosha ile ngozi ambayo inafunika hashafa, inafunika ile dhakari ya mwanamume mpaka idhihiri ile hashafa yake. Wa yakunu zamana sighar, na inakuwa ni wakati wa udogo ndio inatakiwa mtu atahiriwe. Liannahu asra'u bur'an, kwa sababu wakati huo ndio inapopona haraka, kile kidonda kinapona haraka akiwa ni mtoto anapotahiriwa. Waliyansha as-saghiru ala akmali al-ahwal, na ili yule mtoto akue katika hali zilizo kamilifu. ومن الحكمة في الختان تطهير الذكر من النجاسة المتحققة في القلفة وغير ذلك من الفوائد. Katika hikma za kutahiriwa pia kutoharisha ile dhakar na najsi ambayo inahakikika katika ule uguzi ule ambao unafunika dhakari. Hii pia ni katika hikma za kutahiriwa, kuondosha na kulinda na najsi ile dhakar ambayo imefunikwa na ile ngozi juu yake. Wa ghairu dhalika min alfawaid, na faida nyinginezo. Tatu, qassu sharibi wa ihfa'uhu, kupunguza masharubu. Qassu sharib wa ihfa'uhu ni kupunguza masharubu. Wa huwa almubalaghatu fi qassihi, ni kuzidisha katika kupunguza masharubu, sio kunyoa bali kupunguza sana masharubu. Lima fi dhalika mina tajmil, pia kwa sababu yanayopatikana katika hilo kujipamba. Wanadhafa pia na usafi. Wa mukhalafati al-kufar, na kuwakhalif makafiri. Makafiri kama wale mabaniani wale, masharubu yanakuwa ni mengi mpaka pengine yamefunika pua. Kwa hiyo kuwakhalifu wale ni kupunguza yale masharubu. Waislamu wanatakiwa wakhalifu makafiri wote. Waqad waradat al-ahadithu fil hathi ala qassihi wa ihfa'ihi, zimekuja hadithi nyingi zinazohimiza kupunguza haya masharubu. Wa i'fa'i al-lihya, na kuzifuga ndevu. Wa irsaliha, na kuziwachilia. Wa ikramiha, na kuzikirimu hizi ndevu. Lima fi baqa'i al-lihya min al-jamal wa madhhari ar-rujula, kwa sababu yanayopatikana katika kubakia ndevu ambayo ni uzuri kwa mwanamume, na madhhar, sifa na picha ile ya uume. Picha ya uume inadhihiri kwa mwanamume kwa zile ndevu zake zinazodhihiri. Waqad akasa kathiru minan nasi al-amra, asema watu wengi sasa hivi wamefanya kinyume mambo. Fasaru yuwaffiruna shawaribahum wa yahliquna lihahum, wamekuwa wanakithirisha masharubu yao na wananyoa ndevu zao. Au yakusunaha, au wanapunguza ndevu. Au yuhasirunaha fi nitaqin dhayiq, au wanazidhibiti zile ndevu katika mkanda mdogo sana. Imanan fil mukhalafati lil hadi nabawi, kwa kuzidisha kukhalif muongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa taqlidan li a'da'i llahi wa rasulihi, pia na kwa kuwaiga maadui wa Allah na mtume wake. Wanuzulan an simati rujula, والشهامة إلى سمات النساء والسفلة. Na kushuka kuacha sifa za uume na ushujaa kwenda katika sifa za wanawake na watu wa chini. Hatta sadaka alayhim qawlu sha'ir, mpaka yamekuwa kweli kwao maneno ya mshairi anayesema yuqla 'ala al-mar'i fi ayami mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bil hasani. Hukumiwa kwa mtu katika siku za mtihani wake mpaka huona zuri jambo ambalo sio zuri, jambo ambalo si zuri analiona ni zuri, lile jambo baya analiona ni zuri na jambo zuri analiona ni baya. Wa qawlu al-akhar wala ajabun anna an-nisaa tarajjalat walakinna ta'nitha ar-rijali ajibu. Anasema sio ajabu wanawake kujifananisha na wanaume. Wala ajabun anna an-nisaa tarajjalat, sio ajabu wanawake kujifananisha na wanaume. Wanawake wengine wanavaa masuruali, wengine wanavaa mashati ya wanaume. Walakinna ta'nitha ar-rijali ajibu, lakini kujifanya wanawake, wanaume kujifanya wanawake, hii ndio ajabu kubwa sana. Ajabu kubwa sana ni wanaume kujifanya wanawake, wakavaa wanaume mikufu, wanaume wakavaa vipuli. Hili ndio jambo la ajabu sana, pamoja na kwamba yote ni haramu, yote ni haramu. Mwanamke kujifananisha na mwanamume ni haramu, mwanamume kujifananisha na mwanamke ni haramu, lakini nasema jambo la ajabu sana ni mwanamume kujifananisha na mwanamke. Hoja ya kwamba yote haya ni haramu, mtume ameharamisha. Tumesema la'ana Allahu almutashabbihina minar rijali bin nisa walmutashabbihati minan nisa bir rijal. Allah walani wanaume wenye kujifananisha na wanawake, pia na wanawake wenye kujifananisha na wanaume, wote hao wamelaaniwa. Kwa mwanamume haifai kuvaa vazi la mwanamke au pambo la mwanamke, au mwanamke kuvaa vazi la mwanamume. Yote haya ni mambo yameharamishwa katika Uislamu. Wa min khisali alfitra taqlimu aladhafir, ni katika mambo ya maumbile ya Kiislamu kukata kucha. Wa huwa qat'uha bihaithu la tutraku tatul, ni kuzikata kucha kiasi kwamba zisiachwe zikarefuka zikawa ndefu, zisiachwe hizi kucha zikawa ndefu. Lima fi dhalika min at-tajmil wa izalati al-wasakh al-mutarakim tahtaha, kwa sababu katika hilo la kukata kucha kuna kujipamba, kuondosha uchafu wenye kulimbikizana chini ya kucha. Unapokata kucha ni kwamba unajipamba, halafu unaondoa uchafu ambao unalivikizana chini ya kucha. Walbu'di am mushabahati sibai albahimia, pia na kukaa mbali na kujifananisha na wanyama. Wanyama ndio hawakati kucha zao, ha? Wanyama hawakati kucha, lakini mwanadamu utavipi utakuwa na kucha jikucha mpaka mlangoni kule, faida yake nini, ha? وقد خالف هذه الفترة النبوية طوائف من الشباب المتخنفس والنساء الهمجيات. عسما الشيخ الفوزان حفظ الله ومخالف أمبله للمتومة كوند لفجانا فجانا وأوفو مفاسق فجانا وأوفو نوانواك وسيو نخيري ونواك أمبه همجيات نوانواك وسيو نخيري. Fasaru yutiluna adhafirahum, wamekuwa wanazirefusha kucha zao. Mukhalafatan lilhadi nabawi, kwa kukhalif muongozo wa mtume. Wa imanan fit taqlidi al-a'ma, na kuzidisha katika kuigiza kwa kipofu, kuigiza yani makafiri, ni kuigiza makafiri ndio wanaorefusha kucha zao. lakini Uislamu hawaruhusu jambo hili la mtu kurefusha kucha zake. Uislamu unaamrisha usafi. Kwa hiyo kukata kucha ni usafi, na pia kukata kucha ni kuondosha hii kuwaiga makafiri. Lakini bahati mbaya kuna baadhi ya wavulana wa Kiislamu vijana na wasichana wa Kiislamu bado wana kuiga huku kwa kipofu, kuwaiga makafiri hata katika akhlaki mbaya. Hizi ni katika akhlaki mbaya za kikafiri pia wanawaiga. Wa min khisali alfitra natful ibit, ni katika mambo ya umbile la Kiislamu kuondosha nyele za kwapa, ai izalatu sha'ri nabiti fil ibit, kuondosha nyele zenye kumea katika kwapa. Fayusannu izalatu hadha sha'r, ni sunna kuondosha nyele hizi, binatfi kwa kuzinyonyoa au halqi au kuzinyoa kabisa, kuzitoa hivi japo kwa mkono, au ilhalqi au kwa kuzinyoa kwa kijembe au ghairi dhalik au vinginevyo. Lima fi izalati hadha sha'r min an-nadhafa, kwa iliyomo katika kuondosha nyele hizi usafi. Mtu anapoondosha nyele hizi ni kwamba anaonesha usafi wake. Wa qat'i ra'ihati al-kariha allati tatadha'afu, na kuondosha harufu mbaya ambayo inazidi ma'a wujudi hadha sha'r, pamoja na kuzidi nyele hizi. Kila zinavyozidi ndivyo harufu mbaya inavyozidi kwa mtu huyo ambaye haondoshi nyele zake za kwapa. Haya ndiyo mambo matano aliyoyahimiza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na Mtume ameweka zisizidi siku 40 mtu ameshajisafisha nyele hizi. Zisizidi siku 40. Kama hawezi kuondosha baada ya wiki mbili, baada ya wiki moja, basi zisifike siku 40 tayari ameshajisafisha. Yakulu Sheikh hafidhullah, ayuha almuslim, hakadha jaa dinuna bitashri'i hadhihi alkhisal lima fiha min at-tajammul wat-tanadhuf wat-tatawhur. Kama hivi ndiyo dini yetu imeleta sheria mambo haya matano, kwa sababu ndani yake kuna kujipamba na kujisafisha na kujitaharisha. Liyakuna almuslimu ala ahsani hal wa ajmali madhhar, ili muislamu awe kume munasiba liwadhifatihi fil haya, ili abakie kila mmoja katika hao ile shakhsia yake yenye kunasibiana na kazi yake katika maisha. Lakin aba kathirun min almakhdu'in alladhina yadhlimuna anfusahum abaw illa mukhalafata ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam, lakini wengi ambao ni makhdu'in walio hadaiwa, walio danganywa, wanazidhulumu nafsi zao, wamekataa isipokuwa kumkhalifu Mtume sallallahu alayhi wasallam, wastirada at-taqalid allati la tunasibu ma'dinina wa shakhsiyatina al-islamiyya, wameleta haya maigizo ambayo hayanasibiani na dini yetu na shakhsia yetu ya Kiislamu. Wattakhadhu min safalati al-gharbi au ash-sharqi qudwatan lahum fi shakhsiyatihim, wamewafanya wale watu wa chini wa kimagharibi au wa kimashariki ndio kiigizo chao, ndio wanaowafuata katika shakhsia zao. Fastabdalu alladhi huwa adna billadhi huwa khair, wakabadilisha lile la chini kwa lile ambalo ni bora. Bali stabdalu alkhabitha bitayyib, bali wamebadilisha baya kwa zuri. Ashad atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, kwa hiyo lile la chini wao wamelifanya ni bora, wakawaacha lile bora wakalifanya la chini. Bali stabdalu alkhabitha bitayyib, bali wamebadilisha baya kwa zuri. lile baya wamelifanya ni zuri, zuri wakalifanya ni baya. Wanaksa bil kamal, lile la upungufu wakabadilisha kwa ukamilifu, wameacha la ukamilifu wakachukua lile la upungufu. Fajana wa ala anfusihim wa ala mujtamaihim, wakafanya, wakaifanyia, wakazifanyia nafsi zao na familia zao, wakalifanyia na kuchuma jambo hili baya. Wajau bisunnatin sayyi'a ba'u biithmiha wa ithmi man amila biha taba'an lahum, wakaleta sunna mbaya ambayo wamerudi kwa dhambi zake na dhambi za wenye kufanya jambo hilo kwa kuwafuatia wao. Wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Sheikh anamalizia mlango huu anasema, na kumuomba Allah, Allahumma waffiq al-muslimin li-islahi a'malihim wa aqwalihim warzuqhum al-ikhlas liwajhika al-karim wat-tamassuk bi-sunnati nabiyyika sallallahu alayhi wa sallam. E mlango haki, wafikishe waislamu watengeneze amali zao na maneno yao, waruzuku ikhlas yani kufuata uso wako mtukufu na kushikamana na sunna za mtume wako sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa kweli hili ni jambo la kumuomba Allah mara kwa mara atuwafikishe kuwa na ikhlas na kufuata sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa sababu mambo mengi yamebadilishwa, mambo mengi yamebadilishwa, mambo ya bid'a sasa hivi yamefanywa kama ni sunna, jambo la sunna linafanywa ni bid'a, jinsi watu walivyokaa mbali na mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa ni jambo ambalo linataka tumuombe Allah mara kwa mara atuwafikishe kutengeneza amali zetu na maneno yetu, na aturuzuku ikhlas na kushikamana na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Babun fi ahkami alwudu, mlango huu unaelezea hukumu za wudu. Yaqulu Allahu ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. اني مليوamini mkisimama kwa ajili ya kusali, mkitaka kusali, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq, osheni nyuso zenu na osheni mikono yenu, ila almarafiq, pamoja na hizi tindi za mikono. Wamsahu biruusikum, pakeni maji vichwa vyenu, wa arjulakum, na muoshe miguu yenu, ila alkaabain, pamoja na tindi mbili za miguu. Hadhihi alayatu alkarima aujabat alwudhu'a lis-salah, aya hii tukufu inawajibisha kutawadha kwa ajili ya sala. Wabayanat al-a'dha'a allati yajibu ghasluha au mashuha fil wudhu, aya hii imebainisha vile viungo ambavyo ni wajibu kuviosha au kuvipaka maji katika kutawadha. Wahaddadat mawaqi' alwudhu'i minha, na aya imehadid na kuweka mpaka zile sehemu za kutawadha katika viungo. Thumma bayyana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam sifata alwudhu biqawlihi wa fi'lihi bayanan kafiya, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akabainisha namna ya kutawadha kwa maneno yake na vitendo vyake, akabainisha uwazi wenye kutosheleza. Aya imeeleza kwa jumla mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi zake, akaeleza upambanuzi wa aya hii na kubainisha namna ya udhu kwa maneno yake na vitendo vyake mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini pamoja na hivyo bado Waislamu wanaختلفiana katika namna ya kutawadha pia. pamoja na kwamba mtume amebainisha katika kwa maneno yake na vitendo vyake, lakini bado kuna Waislamu wanaotawadha wanavyotaka wao na wanavyopenda wao, si kumfuata mtume, la, wanatawadha wanavyojua wao na kupenda kwao. Sasa dini haiko hivyo. Dini ni itiba, kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam katika vitendo vyake na maneno yake. Inatakiwa afuatwe mtume katika mambo yote. Sasa lazima kutawadha, tutawadhe kama alivyotawadha mtume, kusali tusali kama alivyosali mtume. Kwa hiyo hakuna ikhtilafu katika masuala ya udhu, kwamba mtu atawadhe anavyopenda yeye na anavyotaka yeye, la, lazima atawadhe udhu wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. يقول الشيخ حفظه الله: اعلم أيها المسلم أن للوضوء شروطا وفروضا وسننا. جوا أي مسلم قام بأوضو أنا مشارتي نأنا فروض نسنن أنا فرض ذاك نأنا سنة ذاك. فالشروط والفروض لا بد منها حسب الإمكان. مشارتي نفروض مامو يفراضي هيا لزيمة. Lazima kiasi cha uwezo wake mtu ayatekeleze masharti ya kutawadha na faradhi, mambo ya lazima katika kutawadha, liyakuna alwudhu usahiha, ili udhu uwe sahihi. Ili udhu uwe sahihi lazima yafuatwe masharti yake, lazima zitekelezwe faradhi zake. Wa amma sunan, ama sunna za udhu, fahiya mukammilatul wudhu, ni mambo yenye kukamilisha tu udhu. Wa fiha ziyadatu ajrin, katika sunna kuna ziada ya thawabu. Wa tarkuha la yamna'u sihhata alwudhu, kuacha sunna hakuzuii usahihi au kusihi kwa udhu. Ukiacha sunna katika sunna za udhu, hii haizuii kusihi kwa udhu wako. Fashurutu thamania, masharti ya udhu ni manane. Wa hiya awalan الأول إلى الرابع: الإسلام والعقل والتمييز والنية. وإسلام نلزم كذا أوذ لزم أنت أوني مسلم. والعقل ناكيلي أنت أنا بتواذا أو ناكيلي كميلي. والتمييز نوبامانوزي وبامانوزي ني كومبا متوتو ambaye kabla tamyiz pia udhu wake hausihi. Mtoto awe mpambanuzi, anajua zuri na baya, hii ndiyo at-tamyiz. Wanniya, na nia. Anaelezea kinyume cha haya, yakulu Sheikh hafidhullah: fala yasihhu alwudhu min kafir, hausihi udhu kwa kafiri. Kafir akitawadha udhu wake hausihi, hata akitawadha pipa zima. Pipa zima atawadha tu kafiri, udhu wake hausihi paka asilimu. Wala min majnun, wala hausihi udhu kwa mwenda wazimu, sababu hana akili. Wala min saghirin la yumayiz, wala mtoto ambaye bado hajapambanua. Na mtoto mpambanuzi anakadiriwa afike umri wa miaka saba, pale anakuwa ndio mumayiz. Lakini chini ya miaka saba udhu wake hausihi, pamoja na kwamba mtu anapokuja na mtoto wake msikitini anatakiwa amtawadhishe udhu kamili, amtawadhishe na amfundishe kutawadha tangu udogo wake. Pia wala mimma lam yanwi alwudhu, aliposema wania katika masharti ya udhu, ania ni kunuia. Wala mimma lam yanwi alwudhu, hausii udhu kwa yule ambaye hakunuia udhu. Hausii mimma lam yanwi alwudhu, kwa ambaye hakunuia udhu. Bi annawa tabarruda, kwa kunuia kujiburudisha tu, atawadha kwa kujiburudisha, anasikia joto sana. Sasa anakwenda kutawadha kuondoa ile joto joto. Huyu pia udhu wake hausihi, kwa sababu hana nia ya kutawadha, ananuia nia ya kuondosha joto. udhu wake huu hausihi. Na nia sio kutamka, nia ni moyoni tu kwamba sasa watawadha kwa ajili ya kusali. Hii ndio nia, sio kwamba kuna nia maalumu watawadha kwa ajili ya kusali. Nawaitu al-wudhu'a, hakuna kitu nawaitu fardhu al-wudhu lis-salati au liqira'ati al-Qur'an, hakuna kitu kama hicho cha kutamka nia. Nia ni moyoni tu kwamba sasa watawadha kwa ajili ya kusali. Au ghasla a'dha'ahu liyuzila anha najasa au wasakha, anaosha viungo vya kutawadha, anaosha viungo vyake ili aviondoshee najisi au uchafu. Pia huyu haisabii kwamba anatawadha, huyu anaondosha, anaondoshea viungo vyake ile najisi tu, pia huyu haisabiki ametawadha kwa sababu hana nia ya wudhu. Kwa lazima kunuia katika masharti ya udhu. Wa yushtaratu lilwudhui aidan an yakuna almau tahura kama sabaka, ushartiwa kwa kutawadha pia kuwa yale maji ni yenye kutoharisha, kama ilivyotangulia kule darasa ya kwanza tumeelezea maji yenye kutoharisha ni yapi. Ni yale maji ambayo yamebakia katika umbile lile lile la maji, hayajabadilika. Maji ya kisima, maji ya mfereji, maji ya mto, maji ya bahari, maji ya mvua, maji yako katika khilqa yake ile ile. Fa in kana najisan lam yujzihi au lam yujzihi, ikiwa ni maji yamenajisika yale hayatamtosheleza kutawadhia. Kama ni maji ya najisi, hayo hayatafaa kutawadhia. Sharti ya sita, wa yushtaratu lilwudhui aidan an yakuna almau mubaha, ushartiwa kwa kutawadha pia yawe yale maji ni mubahan, maji ya halali. Fa in kana maghsuban, ikiwa ni maji yamenyang'anywa, mtu amenyang'anya mtu maji yake, amempora mtu maji yake, au tahassala alayhi bighairi tariqin shar'iyyin, au aliyapata maji kwa isiyo kuwa njia ya kisheria, lam yasihha alwudhu bihi, udhu hautasihi kwa maji hayo. Maji ya wizi, aliiba maji akatawadhia, udhu hautasihi kwa maji hayo. Saba, wakadhalika yushtaratu lilwudhu an yasbiqahu istinja'un au istijmarun ala ma sabaka tafsiluhu, pia ushartiwa kwa udhu itangulie istinja, alijisafisha kwa maji au alijisafisha kwa mawe kwa yaliyotangulia upambanuzi wake. Baadhi ya maulamaa wanasema ni lazima, ni sharti ya kutawadha mtu kwanza ajisafishe farji yake, aidha kwa maji au kwa mawe, lakini si katika, yani si itifaki ya maulamaa wote jambo hili si kwamba maulamaa wote wameafikiana kwamba ukitaka kutawadha lazima kwanza uende ukachambe, uende ukajisafishe duburi yako au farji yako kwa maji au mawe, si lazima. Kwa hiyo hii si katika masharti ambayo ni muttafaqun alaiha. Nane, wa yushtaratu lilwudhui aidan izalatu ma yamna wusula almai ila aljildi, ushartiwa kwa kutawadha pia kuondosha kitu ambacho kinazuia kufika maji katika ngozi. Kuondosha kitu ambacho kinazuia kufika maji katika ngozi. Anasema fala budda lilmutawalli, lazima kwa mwenye kutawadha an yuzila ma ala a'dha'i alwudhu min tinin au ajinin au shamin au wasakhin mutarakim au asbaghin samika, lazima mwenye kutawadha aondoshe vitu vilivyo katika viungo vya kutawadha ambavyo vinazuia kufika maji katika ngozi. Min tinin, udongo au ajinin au kitonge cha ngano au shamin au mshuma au wasakhin mutarakim au taka zile nyingi katika mwili wake ambazo zinazuia kufika maji kwenye ngozi au asbaghin samika au zile rangi zile nzito ambazo amepakwa zinazuia kufika maji katika ngozi. Lazima viondeshwe vitu hivi, liyajri almau ala jildi aludhwi mubasharatan min ghairi ha'il, ili maji yafike katika ngozi ya kile kiungo moja kwa moja bila kizuizi chochote. Tumefahamu? Kama mtu amepaka rangi ambazo zinazuia rangi ile inazuia kufika maji katika ngozi, rangi ile lazima iondoshwe. Ndio maana kama mtu amevaa pete na pete inazuia kufika maji katika kidole chake, lazima avue pete ile ili maji yafike pale. Kama ana saa aivue ili maji yafike katika kiungo kile cha kutawadhia, kile kiungo cha udhu. Hayo ndiyo masharti ya udhu. Wa ama furudhu ludhu, ama faradhi za udhu. Wa hiya a'dha'uhu, ni vile viungo vyake, viungo vya lazima kuoshwa na kupakwa katika udhu. Fa hiya sita, ni viungo sita. Ahaduha ghaslu alwajhi bikamilihi, ni kuosha uso kamili. Ghaslu alwajhi bikamilihi, ni kuosha uso kamili. Wa minhu almadmadha walistinshaq, ni katika uso kusukutua na kutia maji katika pua. Hii yote ni katika uso, ni lazima. Yani ni lazima kusukutua wakati wa kutawadha, ni lazima kutia maji katika pua, sababu pua na mdomo inahesabika ni katika uso. Faman ghasala wajhahu wa taraka almadmadha walistinshaqa au ahadahuma lam yasiha wudhuuhu, mwenye kuosha uso wake akawacha kusukutua na kutia maji katika pua au moja lao, aidha aliacha kusukutua peke yake au aliacha kutia maji katika pua, udhu wake haukusihi. Lianna alfama wal anfa min alwajhi, kwa sababu mdomo na pua ni katika uso. Kwa anapoacha kusukutua ni kama amewacha sehemu katika uso. Wallahu ta'ala yakul faghsilu wujuhakum, osheni nyuso zenu, na pua na mdomo ni katika uso. Faamara bighasli alwajhi kullihi, Allah hapa ameamrisha kuosha uso wote. Faman taraka shay'an minhu lam yakun mumtasilan amra Allah ta'ala, mwenye kuacha kitu katika uso ni kwamba bado hajafuata amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nabiyyu sallallahu alayhi wasallam tamalmala wastanshaqa, Mtume sallallahu alayhi wasallam pia alisukutua na akatia maji katika pua kuonesha kwamba ni mambo ya lazima. Athani ghaslu alyadaini ma'a almirfaqain, faradhi ya pili ni kuosha mikono pamoja na hizi tindi za mikono hizi. Liqaulihi ta'ala wa aydiyakum ila almarafiq, osheni mikono yenu pamoja na marafiq, ay ma'a almarafiq. Lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam adara al-ma'a ala mirfaqihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam alizungusha maji katika hizi tindi zake za mikono wakati wa kutawadha, lazima hizi zioshwe. Wa fi hadithin akhar ghasala yadayhi hatta ashra'a fil 'udud, aliosha mikono yake mpaka akaingilia katika adhud. Mima yadullu ala dukhuli almirfaqaini fil maghsul, adhud ni hii ndio adhud, juu hapa juu ya mirfaq ndio adhud, lakini sio sunna kuosha huku, sio sunna, lakini kuosha hii lazima, kuosha mikono pamoja na hii mirfaq ni lazima. Nasema mima yadullu ala dukhuli almirfaqaini fil maghsul, hii inafahamisha kwamba kuingia hizi mirfaki mbili katika chenye kuoshwa. Wa thalith, faradhi ya tatu, mashu ra'si kulli, ni kupaka maji kichwa chote. Mashu ra'si kulli, kupaka maji kichwa chote. Wa minhul udhunan, na ni katika kichwa masikio mawili. Liqaulihi ta'ala, wamsahu bi ru'usikum, pakeni maji vichwa vyenu. Waqala sallallahu alayhi wasallam, al udhunani min ar-ra's, masikio ni katika kichwa. Kwa ni lazima kupaka maji masikio. Rawahu ibn Majah wa Ad-Darqutni wa ghayruhuma. Fala yujzi'u mashu ba'd ar-ra's, haitatosha kupaka maji baadhi ya kichwa. Haitatosha mtu kupaka maji hapa tu, ha? Haitatosha, au hapa tu haitatosha. Lazima maji yapakwe kichwa kizima. Tafadhali. Warabi, faradhi ya nne, ghaslu rijlaini ma'a al-ka'bayn, kuosha miguu pamoja na tindi mbili za miguu. Liqaulihi ta'ala, wa arjulakum ila al-ka'bayn, naosheni miguu yenu pamoja na tindi mbili za miguu. Ila bi ma'na ma'a, ay ma'a al-ka'bayn, pamoja. Wadhalika lil ahadith al-warida fi sifati al-wudu, na hilo ni katika kwa hadithi zilizokuja katika namna ya kutawadha. Mtume aliosha miguu yake ila al-ka'bayn. Fa innaha tadullu ala dukhul al-ka'bayn fi al-maghsul, hii inafahamisha kuingia hizi ka'bayn, tindi mbili za miguu katika chenye kuoshwa. Pia zinaoshwa tindi za miguu. Mashia hawaoshi, mashia hawaoshi miguu, wapaka maji tu kama kichwa kinavyopakwa maji. Na mashia wanapaka maji tu miguu alafu wanasali, wala hawana dalili ya kupaka maji. Mtume hakupaka maji, aliosha miguu. Mtume aliosha miguu, aliosha uso, mikono, lakini mashia wanamkhalifu mtume, wao wanapaka maji tu miguu. Walhamis, faradhi ya tano, at-tartib, ni mpango. Mpango vipi? Bi an yaghsila alwajha awalan, kuosha uso kwanza. Thumma alyadain, kisha mikono. Thumma yamsaha ar-ras, kisha apake kichwa maji. Thumma yaghsilu rijlaihi, kisha aoshe miguu yake. Huu ndio mpango. Liqaulihi ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu idha qumtum ila salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn. Wan nabiyyu sallallahu alayhi wasallam rattaba alwudhu'a ala hadhihi alkayfiyya, mtume sallallahu alipanga udhu kwa namna hii. Kwa hiyo huwezi ukatanguliza mikono kuliko uso, huwezi ukapaka maji kichwa kuliko ukatanguliza kichwa kuliko mikono, hakadha la yajuzu, udhu hautasihi. Lazima mpango huu huu uliosemwa katika aya na mtume sallallahu katika sifatu wudhuihi. والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء على هذه الكيفيه, متوم صلى الله عليه وسلم amepanga wudhu kwa namna hii. وقال هذا وضوء لا يقبل الله صلاه الا به, متوم akasema hivyo, huu ni udhu Allah haikubali sala yoyote isipokuwa kwa huu udhu. رواه ابن ماجه وغيره. السادس, فرادي سيت الموالات, almualat ni kufululiza, hii kuosha viungo kufululiza. Wa hiya an yakuna ghaslu al-a'dha'i al-madhkura mutawaliya, ni kuwa kuosha viungo hivi vilivyotajwa ni kwa kufuatana. Bihaithu la yafsilu baina ghasli 'udwin wa ghasli al-'udwi alladhi qablahu, kwa namna ambayo hapambanui baina ya kuosha kiungo na kiungo na kuosha kiungo kilicho baada yake. Bali yutabi'u ghasla al-a'dha'i al-wahid tilu al-akhar hasba al-imkan, bali atafuatisha kuosha viungo kimoja baada ya kingine kiasi cha uwezo wake. Sio aoshe kiungo halafu aandike kwanza barua halafu ndo aoshe mikono, la la. Amalize kutawadha viungo vyake vyote halafu ndio afanye shughuli nyingine. هذه فروض الوضوء التي لا بد منها فيه على وفق ما ذكره الله في كتابه. هذه ndio faradhi za udhu ambazo ni lazima kwa kuwafik alivyotaja Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, ambapo ni hii aya ya suratul maida. وقد اختلف العلماء في حكم التسميه في ابتداء الوضوء. Maulama mختلفiana katika hukumu ya kutaja jina la Allah mwanzo wa kutawadha. Hali hii ya wajiba au sunna? Ni lazima ni wajiba au ni sunna kutaja jina la Allah, kusema bismillah kabla ya kutawadha, kusema bismillah. Je, ni wajiba, ni lazima au ni sunna? Hiya inda aljamii mashrua wala yambaghi tarkuha. Kwa wote, kwa ulama wote, hili jambo ni sunna, haitakii kuliwacha. Mtume anasema la wudhu liman lam yadhkur isma Allah alayhi, hakuna udhu kwa asiyetaja jina la Allah juu yake. Sasa maulama wamehtalifiana katika hadithi hii, hadithi hii ni sahihi au ni dhaifu, wamehtalifiana hapo. Lakini wengi wanaisahihisha hadithi hii kwamba hadithi ni sahihi. Kwa hiyo kutaja jina la Allah ni lazima. Ukitaka kutawadha, bismillah ndio unaanza kuosha vitanga vyako. Wasifatuha an yakula bismillah, namna yake ni kusema bismillah ndio kutaja jina la Allah. Wa in zada arrahmanir rahim fala basa. Sheikh anasema akizidisha bismillahir rahmanir rahim si vibaya, lakini wajib ni kusema bismillah. والحكمة والله أعلم في اختصاص هذه الأعضاء الأربعة بالوضوء. حكمة نا الله ndio anayojua zaidi katika kuvihusu viungo hivi vinne kwa kutawadha: uso, mikono, kichwa, miguu. Kwa nini ni viungo hivi tu, haikuwekwa shingo? Kuna watu wengine watawadha mpaka shingo. Sio, hakuna kiungo cha shingo kimetajwa wapi katika aya? Haikutajwa shingo wala tumbo katika aya wala hadithi. Kwa hiyo haitakiwi mtu kuosha shingo wakati wa kutawadha. Kuna baadhi ya watu wakitawadha wanaosha hivyo uso alafu na shingo kabisa. Hakuna kitu hicho cha kuosha shingo. Hakuna. Hasa anasema vimehusiwa viungo hivi vinne, liannaha asra'u ma yataharraku min albadan liktisabi dhunub, kwa sababu viungo hivi vinne ndivyo vilivyo haraka sana kutaharak katika mwili kwa ajili ya kuchuma madhambi. Viungo hivi vinne: uso, macho yanaangalia muharramati, mdomo unatamka ghiba, nini, matusi, mambo ya haramu, mikono ndio inashika muharramati, miguu inakwenda kwenye mambo ya haramu. Sasa viungo hivi ndivyo vilivyo haraka sana ya kutuma madhambi. Fakana fi tathiri dhahiriha tambihun ala tathiri batiniha, ikawa katika kutoharisha dhahiri ya viungo hivi ni kuzindusha kutoharisha batini yake, ndani yake. Hii ndiyo hikma ya kutawadha viungo hivi vinne. Wakad akhbara an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam anna al-muslima kullama ghasala udhwan minha hutta anhu kullu khati'ah asabaha bidhalika al-udhwi. Hikma nyingine ya kutawadha na kuosha viungo hivi, Mtume sallallahu alayhi wasallam anaelezea kwamba Muislamu kila anapoosha kiungo katika viungo vyake huondoshewa dhambi aliyoipata kwa kiungo kile. Wa annaha takhruju khatayahu ma'a al-ma au ma'a akhir qatri al-ma, na kwamba madhambi yake yanatoka pamoja na yale maji anayotawadhia. kila anapoosha uso maji yake madhambi yake yanatoka pamoja na kuosha maji ya mwisho ya kuosha uso, au anapoosha mikono pamoja na tone la mwisho la kuosha vidole vyake madhambi yanatoka. Wa annaha takhruju khatayahu, na kwamba madhambi yake yanatoka pamoja na maji yale anayooshea viungo vyake, au ma'a akhiri qatril ma, pamoja na tone la mwisho la maji madhambi yake ndipo anapotoka. Kila anapotawadha na madhambi yake yanatoka. Thumma arshada sallallahu alayhi wasallam ba'da ghasli hadhihi al-a'dha ila tajdid al-iman بالشهادتين إشارة إلى الجمع بين الطهارتين الحسية والمعنوية. ويو هي نحكمة يكتوالا ووتوانا ولواتو أنباو هوا صالي ها واتو أنباو هوا صالي كما هوا توالي ها متو أنباو هوا صالي هتتوالا سانقابي هتوالي ومذامبي يملي بكزانا كواكي pamoja na ukafiri wake huo wa kutoswali na madhambi mengi anayo, kwa sababu udhu unaondosha madhambi. Sasa yeye haswali na hatawadhi, madhambi anayo yamelimbikizana katika viungo vyake. Kwa hizi ni faida, baadhi tu ya faida za udhu huu tunaotawadha kwa ajili ya sala. Takuja kuanzia kesho. Baada ya kuosha viungo hivi kuna tajdidi liiman, kuifanya upya imani kwa kutamka shahada mbili kwa dua baada ya udhu. Insha Allah kesho tutakuja kuendelea. Wallahu alam. Asasa kama kuna dharura hiyo ya kutofika, hiyo ni dharura. Ha? Au ajaribu kusugua sugua na mguu wake mwingine. Eh? Ndio, ajaribu kusugua na mguu wake mwingine. Hata vidole pia, achie vidole vya mguu mwingine. Lakini sio kuacha hivi hivi tu maji yaingie. Ha? Lazima ajisugue sugue hivi. Eh. Naam. Vipi? Hii ni mwanamke na mwanamme. Udhu ni mwanamke na mwanamme. Hakuna farka baina ya mwanamme na mwanamke katika kutawadha. Mwanamke pia apaka maji kichochote. Si kwamba atia maji, si kwamba aosha nywele. La. Maji ni kwamba kwenye mkono, alafu akukuta maji, alafu apaka hivi. Unaona? Sasa nywele zake haziharibiki. Si kwamba aosha, la, si kuosha. Bali maji yale, mikono hii na maji, ya kukuta maji, halafu wapaka tu, katika nywele zake, basi. Iki mwanamume na mwanamke ni sawa sawa, hakuna farka. Ani hizi za hapa juu tu. Si kwamba ataosha mpaka za huku tena azioshe, la. Ni hizi hapa za juu tu, kwenye kichwa basi. La. Ndio nasema mtu asitawadhe kama anavyopenda yeye, lazima atawadhe udhu wa mtume. La. Lazima kutawadha pia ni kutawadha kama alivyotawadha mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallah. Ni kupaka, si kwamba watia maji. Ukitia maji itakuwa ni kuosha. Ndio nasema ukichukua maji ukitia kwenye kichwa, hapo umeosha kichwa. Lakini kichwa hakioshwi, kinapakwa maji. Ni kwamba maji haya yanayobaki tu baada ya kutia maji hapa, unakukuta hivi maji, halafu yanakuwa haya yanayobaki ndio wapaka kwenye kichwa. Ushanifahamu? Ndiyo, pamoja na masikio kabisa. Hiyo ni sunna. Hiyo ni sunna za kupeleka hivi na kurudisha hivi na hivi vidole kutia umu na hivi vya nje gumba hivi kusafisha nje ya masikio. Maji yale yalobaki kwenye mkono yale. Si kwamba wayachukua ukayatia kwenye kichwa. Naam. Ni sunna mara tatu. Pamoja kwa mara moja pia ipo. Kila kiungo mara moja pia imekuja katika sunna. Mara moja moja, mara mbili mbili, mara tatu tatu, mwisho hapo. Naam. Kila unapotawadha washana shingo. Ndio nasema hiyo kupenda. Kila unapotawadha wafanya hivyo. Hukusudi kwamba ni udhu. Sawa. Lakini sasa isiwe ni kila unapotawadha wafanya hivi, hapo sasa utaleta bid'a hiyo. Itakuwa ni bid'a hiyo, bid'a mpya ya al-ghurabu kaleta ya kuosha shingo. Ya hakuna, haikutajwa shingo kabisa. Naam. Kuna watu wengine wanaosha mpaka juu. Tuona anaweka kwenye mpaka juu huku ya mguu. Sio? Wako wanaosha hivyo. Hakuna jambo hilo. Imeelezwa wapi hiyo? Imeelezwa wapi katika hadithi au aya kwamba waosha mpaka huku? Naam. Sijapata nafsi yake. Hata nimeona kwenye msikiti mmoja imeandikwa si ruhusa kutawadha kwa kusimama. Nimekuta kuna msikiti umeandikwa hivyo. Sijui sunna ile imetoka wapi. Sijajua mimi mpaka sasa. Ndio nasema atumie miguu yake yote miwili. Sasa kama hiyo, sasa kwamba mtu ni mnene, hiyo ni dharura. Lakini sio kwamba mtu anaweza kusugua mguu wake ikawa yeye aweka maji tu hivi yakapiga tu mwenyewe astarehe. La, sio hivyo. Kwa dharura hakuna neno. Lakini lazima kushika kile kiungo. Uwezi ukaweka maji tu ukafanya hivi. Waosha uso waweka tu maji. Na. Ndio maana yao, sio? Hiyo sawa. Basi mimi nilikuwa sifahamu ile. Si ruhusa kutawadha kwa kusimama. kwa sababu ya vile vibaraza walivyoviweka. Sawa. Khitani kwa watoto wa kivulana ni lazima. Kwa wakisichana ni sunna. Si lazima kwa wasichana. Khitani, kutahiriwa. Kutahiriwa kwa wavulana ni lazima, ni wajiba. Lakini kwa wasichana ni sunna, na ni sehemu ndogo sana inaokatwa kwa wasichana. Sehemu ndogo sana. Jamani. Lakini ni sunna kwa wasichana, si wajiba. Si lazima kwa wasichana, lakini kwa wavulana ni lazima khitani kutahiriwa. Sunna ile ambayo sina maana sunna hii ya wajiba, na maana sunna ambayo sio ya lazima. Sunna ambayo sio ya lazima kwa wasichana watahiriwe, na ni kata sehemu ndogo tu. Sasa wanakosea wale wanaokata sehemu kubwa mpaka mtoto anapata anaathirika, ile ni kukosea. lakini ni sehemu ndogo tu inokatwa kwa msichana ya khitani kutahiriwa. Hakuna madhambi. Usipokata hakuna madhambi kwa wasichana, lakini kwa wavulana ni lazima. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.